riksbanan.se. Jag har nog älskat dig från första stund, men det är svårt, tiden har satt sitt spår. Du vänder allt mitt lugn till bitter storm, men vi kan glömma det som smakat salt och kasta loss nu, gör dig fri från att segla ut med dig bort mot havet.